ANWB en gaan. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €41.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De man die vorig jaar zijn moeder uit Hellevoetsluis onthoofde met een bijl hoeft van justitie niet de cel in. Justitie heeft alleen TBS met dwangverpleging geëist. De man had een psychose en was volledig ontoerekeningsvatbaar. En daarom kan het geweld hem niet worden aangerekend, zegt justitie. Het leven kan dit jaar veel duurder gaan worden door de oorlog in het Midden-Oosten. En niet alleen omdat tanken duurder wordt, zegt het Centraal Planbureau tegen de NOS, maar omdat de olieprijzen doorwerken in alles wat we nodig hebben. Tegelijkertijd is puur benzine natuurlijk een beperkt onderdeel van het totale uitgavenpakket. Het is denk ik veel belangrijker om in de gaten te houden wat gaat dit doen met de hele economie en de hele koopkracht uiteindelijk. Hoeveel duurder alles wordt, dat valt nog moeilijk te voorspellen. Het hangt er ook vanaf hoe lang de oorlog nog duurt. Bij de Biesbos in Werkendam is een zwaar beladen vrachtwagen door een betonnen brug gezakt. De vrachtwagen zit muurvast. Die horen daar helemaal niet te rijden, want de brug is alleen bedoeld voor fietsers en voetgangers. En die moeten nu omfietsen of omlopen. En oud-Oranje International Romeo Castellen moet een jaar de gevangenis in en ruim 2 miljoen euro betalen. Dat is volgens de rechter bedrag dat hij verdiende met misdrijven die hij pleegde. Castellen werd met één grote som cash betrapt op Schiphol. Volgens de rechter wilde hij het geld witwassen in China. En dan heb ik nog het weer voor je. Er zijn wolkenvelden met af en toe wat zon vanmiddag. Maximaal 13 graden. Vanavond blijft het droog. Morgen regen en aan de kust harde wind. En ook kouder dan vandaag, rond de 7 graden. En dat was het 538 Nieuws. Esther, dankjewel. Ja, door dat ongeluk met die vrachtwagen, een file op de A73. Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbrug en Wiegen, 24 minuten. En de oprit is daar momenteel dicht. Dan de A58 Tilburg naar Breda voor Bavel vanuit Tilburg Centrum West, 11 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 8 minuten vertraging. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 Deventer-Hengelo, opgepast bij Holten bij 119.1. Hengelo-Deventer de andere kant op bij 125.6. A2 Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel, 127.9. A2 Weert-Echt bij 203.9. A4 richting de grens met België bij Ossendrecht bij 245.1. A7 Den Hoever-Amsterdam, 15.9. A16 naar Dordrecht, 33.8. A20 bij Rotterdam vanuit Gouda, 30.8. A28 Hogeveen naar Assen bij Hoge Halen, 162.3. En de laatste in het zuiden, A73 Venray-Venlo, opgepast bij 59.7. En wil je nou alle controles op een rij? Check even je app van Flitsmeister. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? Maak me gek met je mond. In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes. Kippie! Wauw, bij Ethos frisse deals voor jou. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Dat is dubbel voordelig je dagelijkse verzorging inslaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Yes, goedemiddag. Mark Laplace. Zo, buiten lint in de lucht, binnen nog een paar uur plicht met de Rembrandts en de nieuwe J-Lo zometeen. Radio 538. We will find a possible to tame like oil in the ocean.

Evans en I'll Be There For You bij 538. Ik had opeens een besefmomentje vandaag. Kijk eens even naar het jaartal op de kalender. Vandaag is het bijna 6 jaar geleden dat je je laatste normale dag had, weet je nog? Daarna werden we allemaal in sneltreinvaart opeens experts op het gebied van virussen, mondkapjes, videobellen, stokjes op plaatsen waar ze nog nooit waren geweest. 6 jaar later, alles weer terug in het oude normaal. En ik dacht opeens vandaag toen ik buiten met de hond liep, daar moeten we maar wel dankbaar voor zijn, toch? Hè, check even het nieuws. Ik zou willen zeggen, vier je vrijheid. Geniet lekker van het leven. Kelly Clarkson op 538 zometeen. En dit is de Dance Smash van deze week. Jennifer Lopez en Guetta. Don't know if it lasts. just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water. In between the dancing lights. Be mine, be mine. Aziza. Aziza. Say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Aziza. Azizam, het is een bizarre week hier bij 538, een rollercoaster. Dan hoor je vanmorgen in de 538 ochtendshow de ouders van Livia vertellen dat ze een hersentumor had en op de zevende is overleden een paar weken geleden. En dan zie je hier in mijn geval recht tegenover mij Jeroen van Veen, onze sponsorloper, rennen op die loopband voor zijn leven, voor andermans leven. En tienduizenden euro's ophalen dankzij jou. En dan geven we ook nog wat geld weg in de stemmenjacht. Gek, hè? Dat dit allemaal zo naast elkaar kan bestaan. Maar dat is 538, allemaal dankzij jou. 1250 euro zit er in koffer 2, want koffer 1, had je dat misschien gemist? Die is geraden inmiddels. Zometeen hoor je de stem weer uit koffer 2. En dan zou het kunnen dat je meteen denkt, ja, maar wacht eens even. Deze persoon zit erachter. Zorg dat je aangemeld bent, want wie weet bellen we jou zometeen over een paar minuten. Druk op de groene knop in de 538-app en speel mee met een nieuwe ronde stemmenjacht. En je hoort zometeen Post Malone en Antoon. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. Ongelooflijk. 12.500 euro. Je hebt 10.000 euro. 25.000 euro. Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld! 15.000, potverdikke me. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Dat wordt de nieuwe. Omdat Chrissy zo slim was om ook haar nieuwe auto bij een van de 7000 autobedrijven op Marktplaats te kopen, geniet ze nu van een auto zonder opstartproblemen. Haal meer uit Marktplaats. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

Nooddorp. Als het er twee waren, hadden we de hit van Snollebollekes erbij kunnen pakken. Maar het is er maar één. Frauke, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoi. Zo, koffer 2. Ja. Ja, €1250. Dat is zeker niet mis. Nee, hey, dat zou leuk zijn. Ja, natuurlijk. Hey, speel jij dit helemaal zelf, Frauke? Of hangt er thuis of op werk inmiddels een soort hele onderzoekscommissie omheen bij jou? Nou, dat was inderdaad tot 30 seconden geleden nog wel. Maar iedereen is afgehaakt, want niemand weet het. Oké. Nou, hopelijk kunnen we je dan nog een beetje helpen. Dit is de stem uit koffer 2. Geen moeite mee. Ja. Frauke. Ja, doe maar even stil. Ja, dat snap ik, ja. We hebben iets opgezocht en naar een ander zin geluisterd, dus... Het gaat helemaal verkeerd. Oh nee. Maar goed, ik ga gewoon zeggen wat wij hadden bedacht. En misschien echt een heel stom antwoord dan. Maar wij denken Noah Valen. Je denkt Noah Valen. En in dit geval ga je dan eigenlijk per ongeluk €1250 winnen. Nou, wie weet. Oké, de stemmenjachtjury is in de studio. Noah Valen. Het antwoord is... Fout. Je meent het. Ja. Ja, dat was anders wel echt een sublieme gok geweest. Ja, ja, nou ja, jammer. Ik was heel leuk om mee te doen. Ja, hey, maar heel even. Als er ooit hier oorlog gaat uitbreken... ik zou je niet verzamelen met die collega's. Want als het dan te heet onder de voeten wordt... rennen zij weg en dan sta je daar alleen. Ja, aardig, hè? Nee, dat is helemaal niet aardig. Nee. Hey, in dit geval krijg jij een mooie reiskoffer, Frauke... van de Postcode Loterij. En doneren we €100 aan de 58 ochtendrun. Dank voor het meespelen. En misschien nog iemand anders uit het team van de collega's later. Ja, wie weet. Heel erg bedankt. Doeg, hoi. De 58 Stemmenjacht. Druk op de groene knop in de 58-app. Dan hebben we zo snel mogelijk je gegevens. En kun je misschien wel in het volgende uur meeraden voor €1250 koffer 2 in de 58 Stemmenjacht. Hey, zometeen Bruno Mars, U2. En dit is Anton. Radio 538. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang.

en U2, Pride in the Name of Love. Zo, en intussen schakelen we weer eventjes over naar de 538 Live Stage, waar onze Jeroen van Veen, de sponsorloper, heerlijk staat te lopen. En hij vraagt... Ja, sorry, hij moet iets harder, worden jullie niet. Ja, of de loopband wat harder mag, vroeg je, of niet? Ja, ik wel, ja, dan ben ik sneller. Niet lopen, nee, maar even het geluid, dan kunnen we... Ja, nu horen ze het, dan kunnen jullie verstaan. Jordi en Sander, klein beetje slecht horen. Frequentie doven. Ze zijn erbij, de jongens van Criscos Amsterdam. Yes. Is dit trouwens de reden dat Yuki er is uitgestapt? Omdat we niet vier loopbanden hadden? Ja. Hey, ik zit er tegen ze, we hadden er vier, we hebben er snel eentje weggehaald. Dan weet je niet over wie het hebt. Hey jongens, wat ontzettend leuk dat jullie hier ook zijn. Ja. Hoe bevalt het, Sander? Jullie zijn een minuutje of 10 aan het lopen met Jeroen nu. Ja, best goed. Ik ben nog in een revalidatieproces. Dus ik ben aan het wandelen. Ik ben een, dat dacht ik al. Ja. Maar en ik support Sander weer. Ja, jullie support mij. Maar voor Jeroen doen we alles. Ja, mooi, Jeroen. Ja. Ik vroeg me zo af toen ik je ook bezig zag bij Lindo, Jeroen. Wat is nou jouw grootste strijd op dit moment? Met je lichaam of met je hoofd? Ja, dat wisselt natuurlijk de hele tijd af. Maar nu met Jordi en Sander. En net ook met Jordi. Krijg ik wel zoveel energie. Ja, voel ik eigenlijk helemaal niks meer. Dat is echt zo. Woe! Ja, geweldig. Yeah. Tussenstand 256.000. Jeroen, als je nog een beetje adem hebt. Als nu iemand zit te luisteren die denkt, ja, ik wil helpen. Maar wat maakt nou die ene donatie van mij uit? Ja, dat is echt wat een vraag in een paar seconden. Maar ik weet zeker dat er nu kinderen kijken in het Prinses Maxima Centrum. En dat ze hun echt ongelooflijk gesteund voelen als er weer iets van een donatie binnenkomt. Hoe groot of klein ook. Dus mocht je wat kunnen missen, ga naar 538.nl/tikkie. En maak echt die kinderen daar ongelooflijk blij. Yes. Applaus, Jeroen en de guys van Criscos Amsterdam. En beelden volg je op TV 538 of 538.nl. Harry Styles en Bartez zometeen. En dit is Bruno Mars.